Elindult a vendéghét, vagy hát már pénteken elindult, de a hét az most kezdődik. Köszöntjük adásunkban Pogács Zoltánt. Hello, köszönjük, sziasztok, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Bevallom őszintén, én közgazdászként gondoltam rád, de tegnap azért megnéztem is, és szociológus is vagy. Mit kell még tudnunk? Ennyit közgazdász, szociológus. Melyik vagy inkább? Közgazdász inkább, tehát azt tanítom egyetemen, stb. De azért mondjuk az hasznos, hogyha egy közgazdásznak van egy szociológus beütése, és nekem azért eléggé van, tehát egy csomó dologra érzékenyebbé tesz. Erről beszéltünk, de hogy igen, mint hogy erről is híresen, hogy nem az a vakka kapitalista szemléletet képviseled. Nem, bár ugye arról is beszélgettük itt az adás előtt, hogy én mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt radikálisnak számítottam, meg annak is tartottam magamat, csak közben annyira megváltozott a világ, hogy egyre gyakrabban találom azt, hogy alapvetően mainstream álláspontokat képviselek, mert az a 2008-as pénzügyi válsággal, meg egy csomó mindennel ma már nálam sokkal radikálisabbak is vannak, úgyhogy most már egyre nagyobb bajba vagyok azzal kapcsolatban, hogy hol is vagyok én ezen a paletta. És a szociológus éned mit gondol, hogy ez a társadalom szétszakadás is egyre szélsőségesebbé válás, ez folytatódik? Vagy előbb-utóbb lesz egy ilyen robbanópont, ahol így megáll, és nem tudom, visszakerül minden a normális kerékvágásba, vagy mi a franc lesz itt? Hát az érdekes, hogy ez már nem is kell szociológusnak lenni, mert ezzel már a közgazdaságtudomány is elkezdett foglalkozni, ugye a Thomas Piketty híres francia közgazdász, egy csomó mindenki most már ez bekerült a közgazdasági irodalomba is, ez a egyenlőtlenségek szétesettség. És hát az a válasz szerintem, hogy ahol ez megtörtént, ott tipikusan nagyba is van, tehát hogy az Egyesült Államokban is, meg egy csomó más országban, ahol ez eléggé látványosan megtörtént, abból politikai konfliktusok, társadalmi konfliktusok lettek, tehát hogy van, ahol ebből teljes szétesés van nyilván, meg polgárháború, de hogyha nem is, akkor is azért ilyen állandó konfliktusok vannak, persze. És akkor tájé mögött nem látsz ilyen összeesküvést, hogy a hatalom próbálja ezt a konfliktus szíteni? A hatalom tipikusan inkább elnyomni akarja, vagy elfedni akarja ezt a konfliktust, tehát ez ilyen gazdasági típusú fölfelé-lefelé ellentéteket tipikusan azzal próbálják elfedni, hogy ilyen jobbal kulturális típusú ellentéteket szítsanak. Tehát, hogy ne arról beszélj, hogy te miért keresel baromi keveset, és miért az felső 1% viszi haza a növekedés messze túlnyomó részét a 70-es évek óta, hanem arról vitász, hogy akkor most a melegek azok, meg a nem váltó migráns óvodás törpék, azok, nem tudom, háborúpárti, erről beszél, és ne arról beszél, hogy ki viszi haza a pénzt, és ki gazdagszik, és az oligarcha mitől lesz gazdag. De erre gondoltam, hogy ahogy így teljesen tegyen szélsőséges lesz a társadalom, előbb-utóbb igazából csak a hatalom ellen tud fordulni, nem? Tehát, hogy ez ilyen, mint hogyha kezdeni visszasülni. De pont, hogy nem. Tehát, hogy igazából az embereket egymás ellen fordítják. Tehát tegyük fel, hogy mi ugyanazon a szinten vagyunk jövedelem, valahol, mit tudom én, az alján, és mi nem arról, nem összefogunk, hogy akkor most csináljunk egy igazságosabb társadalmat, ilyen felső-alsó értelemben, tehát, hogy gazdasági újraelosztás, igazságosság, hanem elkezdünk azon vitázni, hogy te mondjuk, nem tudom, félsz a migránsoktól, én nem, te meleg ellenes vagy, én meleg párt is, stb., és akkor ez ide van kanalizálva tulajdonképpen a mi konfliktusunk, és nem veszük észre, hogy basszus, egy hajóban nevezünk. Mondjuk igen, ez a törzsiség, ezt felfedezhetem, tudom, most ugye a Epstein fájlokból is, hogy a Clintonék az nyilván ugye a maga a sátán gyerekevő, ja. Miközben a Trump ugyanint szerepel az egész listában, és hát őt meg nem tudom, mint hogyha nem érné utána. Persze, hogyha egyszer így képes vagy ketté osztani a társadalmat, akkor onnantól fogva mindenki azt veszi észre, ami, tehát hogy valaki csak a Trumpot látja a történetben, nem látja, mondjuk nem fogadja el, hogy Noam Chomsky is ott volt a történetben. Van olyan barátom, aki összeveszett velem, mert azt mertem mondani, mondjuk baloldali létemre azt mertem mondani, hogy bizony a Noam Chomsky is érintett, meg a másik oldalon meg ugye a trumpisták megtagadják, hogy a Trump érintett a dolog. Közben egyébként a béketanács elnöke és a FIFA békedíjas, mert nekem is tudom, a Peace Prize, nem tudom, mi a magyar megfelelője, nevezzük békedíjasának, újabb háborút robbantott ki. Nézzünk valami kellemes témát, szerintem, tehát a háborúba áttérünk, mit szólsz hozzá. Nem tudunk a politikától sajnos elszakadni, de ez az mégiscsak egy kicsit kellemesebb content. Nézzük meg, ahogy Magyarország egyik leghatalmasabb embere, meg végülis a másik reggelizik. Nem is reggelizik, hanem reggelit készít kifejezni. Ja, tényleg maga a reggelizés folyamatát nem fogjuk látni. Most itt mi készül? Védelmi tanácsebé? Védelmi tanácsebé? Nem tudjuk. Azt hallottam, hogy ilyenkor viszont mindig ez a menü. Hát ennyit tudunk. Ez meg gőt is van. Ha lenne hús, akkor persze hát azért másképp néznek ki a dolog, de most nincs. Ezt találtuk. De most ez van. És rántották minden férfi tud csinálni, ahhoz nem érzik el csak bátorság. Hozzá, Péter! Pillanat, mert kicsit kisebbre összevágja a sajtót. Nem mondom, hogy reszelt sajt. Nem mondom, hogy reszelt sajt. Ez is lehet, nem? Minden, Péter, olyan égesek vagyok. Én olyan éges vagyok. Én is lehet. Nem égesettem még semmit. Három óra, mindjárt három. Hát ez szörnyen néz ki. Az egyszerű emberek főznek, egy kiló trapista sajt bekerült. A háború kellős közepén, tehát miközben az van, hogy így napok óta azzal nyektetik az országot, hogy itt a háború, nem tudom, katonák védik. A nem Ukrajna megtámadta Ukrajna az országot. Bolzalmas veszélyhelyzet van, és közben a miniszterelnöknek, meg a külügyminiszternek ideje van főzöcskézni. Na hát ez nagyon kínos. És eloltad, vagy? Nem, meg kellett kinézni. Na! Bocsánat a kis intermezzóért, visszatértünk. Hol tartottunk? Ott, hát nagyon ott, hogy a háborútól. Van, nagyon félünk a háborútól, és közben a miniszterelnöknek, meg a külügyminiszternek arra van ideje, hogy ilyen paprika tévét működtessen. Jó, hogy recepteket nem osztanak meg, basszus. Tehát hát ez tényleg jó, mert hát a, nem tudom, a makró tápanyagokban elég gyenge volt ez a tojás, nem tudta fél kiló trapista sajttal. Remélem, hogy mindenki ezt csinálja egyébként, most tele van a falam ilyen evő emberek, evő politikusokkal. Igen, most ez én szerintem ezt üzenjük már meg a politikusoknak, hogy nem jó felség enni. Tehát, hogy senki nem kíváncsi arra, hogy te mit eszel. És akkor se, hogyha nem tudom, az összes piacon lángosozós, meg nem tudom, mikor Kunhalmi Ágnes fánkot, senki nem kíváncsi erre. Szóval, hogy arra se vagyok kíváncsi, amikor a szakács politizál, meg arra se vagyok kíváncsi, amikor a politikus főz, meg eszik, meg nem tudom, ezt hagyjuk el. De lehet, hogy nem neked szól, nem, hanem a Mártak választó, vagy Én nem látom ezt bele. Az emberek nem tudnak megélni. Én nem hiszem, hogy ezzel kéne őket. Annyi baj van. Tehát az emberek tele vannak gondokkal. A politikus nem arra szerződtetem, hogy ott a képernyőn egyem nekem. Szerintem ezt el kéne hagyni ezt az egész. Lehet, hogy ez ilyen reklám, mert a tojás is, vagy már nem ára is toppos? De szerintem ára is toppos a tojás, meg a trapista sajt. Nagyon drága, persze. Igen, hát, volt a múltkor a néni, aki azért nem dobálta meg tojással a Magyar Pétert, mert túl drága a tojás. Hát ugye a tojás ez egy drága étel. Nincs meg ez a sztori, ez bár elgondolkozott volna ezen a néni a tojás dobálás ötlete helyett. Na jó, és akkor háborús helyzet van, azt mondod? Na jó, elmondjuk gyorsan, amit mindenki tud. Ugye hétvégén, vagy hát szombaton a tőzsdezárás után Trump, hát először Izrael, és aztán Amerikai Egyesült Államok is elkezdett hát különös katonai hadműveletet Iránnal szembe, ami hát gyakorlatilag úgy kezdődött, hogy a ajatollahot azt azonnal kivonták a forgalomból, illetve a forradalmi gárdának, meg a hírszerzésnek, meg a hadseregnek is több vezetőjét. Igen, ez most már hivatalos, mert ugye Irán is megerősítette, mert tegnap még úgy volt, hogy még csak Izrael, aztán USA, és aztán a végén jött az, hogy Irán is bevallotta. Aztán nagyon ízléses nevet adta ennek a hadműveletnek a Trump, hogy Operation Epic Fury, ami tényleg már civilizáció végét jelenti, vagy nem is tudom, a józanész végét jelenti számomra, hogy ilyen névvel háborút kezd az Amerikai Egyesült Államok. És akkor már arra keltünk, hogy ugye a Hormozi szorost lezárta Irán, nem tudom, ez most olyan 12 óránként változik, hogy lezárta, nem zárta le, és emiatt hát úgy látszik, hogy azért nem lesz senkinek könnyű, hát napjai, hetei. És ugye a Hormozi szoros az egyik ilyen történet, de a másik történet az az, hogy mi van akkor, hogyha az olajfinomítók nem tudnak működni, vagy azok az olajterminálok, amiken keresztül a olajat és a gázt mert ugye Katar esetében Katar a világ egyik legnagyobb gáz szállítója, és amikor Oroszországról vált az Európai Unió nagy része, akkor egy csomó ország az Katartól szerzett be előre évekre gáz, tehát hogy Katar nagyon fontos gáz szállítója Európának, ahol ugye most arról beszélnek, hogy a tartalékok azok nagyon alacsonyak, tehát hogy a szokásosnál kicsit hidegebb tél az lefogyasztotta a gáztározókat. Ugye attól függ a dolog, hogy ez mennyire elhúzódó. Tehát hogy ezzel láttunk pár ilyet már, amikor így ezek itt megszólják egymást rakétákkal, és akkor utána pár nap után elcsitul a dolog, és akkor mindenki győztes. Mindenki győztes, és akkor jövőre találkozunk megint egy hasonló meccsen. Na most ugye, úgy tűnik, hogy itt nem teljesen erről van szó, mert a Trump célul tűzte ki a rezsimváltást, amit eddig nem mondott. Igen, abban belenézhetünk, megvan az a Trump videó, de... Hát és a rezsimváltás az nem egy egyszerű történet, tehát hogy azért Irán nagyobb ország, mint Irak, és azért Irakban is el voltak a rezsimváltással, meg utána még évtizedekig, és azért nem túl dicsőségesen jöttek ki belőle, és szerintem azért optimisták azok a nézetek, hogy itt mindenki Iránban a rezsim ellenes, és mindenki azonnal forradalmat fog csinálni. Nekem azért az a sejtésem, hogyha itt lenne egy szabad választás, akkor azért ez ilyen 50-50-re jönnek ki a rezsim hívei és a rezsim ellenségei között, úgyhogy ha itt tényleg konzekvensen, de Tom semmit nem csinál konzekvensen, de hogyha mondjuk konzekvensen végig akarná vinni a rezsimváltást, akkor ez nem egy párnapos történet, amit azért megszenvedne a világ energiaellátás. Igen, és egyelőre szárazföldi hadműveletről nincsen szó, ami szintén eléggé megnehezíti a rezsimváltást. Viszont hát a helyi, vagy a közelben lévő öbölbeli országokra is hát rakétázások történnek, hiszen rengeteg amerikai támaszpont van ezekben az országokban, illetve vannak ilyen, hogy lelőtt rakéták lezuhannak mindenféle helyre, Dubaj, Omán, Bahrein, Omán talán nem, de Bahrein. Kuwait, Katar. Sőt, most már Ciprusra is átlőttek, ott egy brit támaszpont van, igen. Van egy helyszíni tudósítunk, ugyanis hát a vendéghét az azért van, mert az Ádám Dubajban van a családjával, hát ennél rosszabb időt talán nem is tudott volna találni erre a programra. Hallgassuk meg ő mit mond, hogy ott mi a helyzet, ugyanis hétvégén volt, hogy egy mély garázsban voltak szerintem. Sziasztok, én vagyok a helyszíni tudósító, sajnos nem vicc, eljöttünk ugye a barátokhoz, egy hétig kicsit nyaraljunk, nekem is jót tesz, hogy a... és gondoltam, hogy jót tesz majd a politikától, mert közélettől egy kicsit megszabadulni egy hétre, hát sajnos gyorsan benne lettünk a sülőjébe itt Dubajban, de ami második nap elkezdődött a támadás. Nem gondoltam volna, hogy rögtön a Dubajt is elkezdik támadni, de gyakorlatilag Irán minden környező ország előtt. Első este az elég stresszes volt, nem sokat aludtam. Nem túl kellemes, amikor bombázzák a várost, vagy még akkor is, hogyha más részét, elméletileg, de hát bármi megtörténhet ilyenkor. Meg este volt egy ilyen értesítő a telefonra, le kellett menni a garázsba, családostul. De amúgy nem volt semmi gond, meg amúgy Dubajnak a légvédelmi rendszere talán az egyik legjobb a környéken. Amúgy az élet folytatódott, az emberek jönnek, mennek este és napközben is. Lehet, hogy amit a hírekben látok, az mindig a legextrémebb dolog. Leszedtek drónokat, leszedtek rakétákat, és általában azoknak a repeszei, amik eltaláltak helyeket, nem közvetlenül oda irányították őket. De amúgy ma a mai este már sokkal nyugodtabb volt. Nyilván nem tudjuk, mintha nem lehet tudni, hogy ez így marad, de viszonylag normálisan folytatódik az élet. Néha van egy hangos robbanás, amiben megremeg az ablak is, de azok általában pont a légvédelmi rakéták amúgy, amik ennyire hangosak, nem a becsapódások, meg ilyenek. Meglátjuk, hogy mikor tudunk visszatérni, mikor nyitják meg a légtereket. Nem túl vidám helyzet, de azért a térségben még mindig Dubaj a legfelszereltebb, meg tényleg csak a katonai részt célozzák, de néha vannak ilyen járulékos veszteségek. Az, hogy mi lesz ebből, senki se tudja, hogy meddig folytatódik, azt senki se tudja. Viszont az azért egy érdekes rész ennek az egésznek, hogy azért az itteni vezetés az mindenkit nyugalomra int, tényleg senkit sem hergel, meg minden. Mindenki dolgozik azon, hogy nyugalomba lehessenek az itt lakók. Miközben otthon azt látom, hogy bár Magyarország nincsen támadás alatt, ott meg mindent megtesznek a politikusok, hogy hergeljék az embereket, hogy meg vannak támadva. Hát itt pont a fordítva van. Itt hát igenis támadás alatt áll Duba is, de a politikusok próbálnak nyugodtak lenni, meg a királyi család az nyugalmat próbál itt, és hát nyugalom is van amúgy. Szóval érdekes, hogy Orbánék meg közben, hogy hergelik szét az embereket, miközben amúgy nincs semmi veszély. Hát ez egy kicsit más hozzáállás. Úgyhogy majd megyek valamikor, ki tudja, hogy mikor lesznek nyitva a repterek. Így sikerült ez a utazás. Azt még nem tudom, hogy Iránnak meddig fenntartható, hogy az összes környezetében lévő országban lövöldözik meg, drónokat küld. Nem tudom, hogy te mennyire látsz bele, de én nem tudom, hogy ez mennyire... Hát az elő oda, mert ugye ott vannak amerikai katonai támaszpontok, tehát hogy ezekben az országokban egyrészt azért, mert ezek kicsik önmagukban, és nem tudnak megvédeni magukat, másrészt azért egy kicsit ezek elég elnyomó országok is, tehát hogy a saját lakosságok felé is jelzik, hogy van nekünk bőven hadseregünk, szóval hogy az a biztosítéka ezeknek a Kuwait, Katar, Bahrein, emirátus méretű országoknak, hogy ott vannak az amerikaiak, az irániaknak olcsóbb odalőni, mint távolabbra. Vannak olyan rakétáik, amivel Európát is el tudnák találni, de az drága, és ezért inkább a szomszédokat lövik. Hát ja, ez az, amit senki nem tud, hogy meddig hajlandó elmenni a Trump, és hogy ebből egy több hónapos történet lesz, potenciálisan akár több éves is, hogyha itt tényleg földi megszállás is lesz. De ebből lehet egy Irak is, egy Afganisztán is, és ezek azért nem szoktak szép történetek lenni, meg az is lehet, hogy megint olyan lesz, mint mondjuk a tavalyi, hogy pár nap után elcsitul a dolog, nem tudjuk. Igen, durva ez a új világrend, hogy a Trump most már, hát nem is tudom, pár havonta egy-egy ilyen vezetőt kiszed a saktábláról, bár Iránban talán egy egész hosszú láncon valami 10 ajatollah van talán. Most hallgattam valamit, hogy ott egész sokan vannak, nem tudom, hogy, bár nem tudom, mennyire vonzó. Hát a legfelsőbb vezetőt nyírták ki, és hát ugye nem tudom, ennek mi értelme van, mert amúgy azonnal valaki odalép a helyére, szóval, hogy oké, tehát hogy ez az ember valami 39 évig uralkodott, oké, fontos ember, nyilván van szimbolikus jelentősége, hogy őt kinyírták, de abban az értelemben nem, hogy a rezsim azonnal már oda tett valakit a helyére, és akkor azt folytatja, és azért ez egy rezsim, ahol begyakorolták, hogy mit kell csinálni. Az, hogy a Trump így leszed vezetőket, olvasom, hogy nagyon sok ember ezt úgy éli meg, hogy ez milyen szuper dolog, mert hogy ezek az emberek milyen borzalmasak, és hogy akkor hogyan örülhetnek az ottaniak. Persze ebben van valami. Tehát, hogy nyilván Hugo Chávez, Maduro is szörnyű karakterek voltak, nyilván egy csomó ember örül, hogy megszabadultak Madurótól, nyilván az irániak egyik része is örül, hogy ezt az ajatollát kinyírták, de ezzel az a baj, hogy ez egy kicsit olyan, mint amikor a lakótelepen vannak szörnyű arcok, akik mindenki utál, és akkor nem tudom, így önbíráskodással megverjük ezeket a szörnyű arcokat, és akkor ameddig csak a szörnyű arcokat verjük, addig mindenki örül. De mi van akkor, hogyha ugyanez az önbíráskodás elkezdi a jó arcokat is megtalálni? Tehát, hogy az Orbán is beszélt erről, hogy most már a régi világrend az úgy látszik, hogy feloszlóban van, és most már jön a deal-based world order, amit ő egy ilyen pozitív múlnak állít be, amit én nem értek, mert egy kis országnak a deal-based world order az a egyik legrosszabb. Pontosan. A szabályok sokkal jobbak egy kis országnak, mert ugye most például kinézett két borzalmas alakot, oké, ezeket leszette. De mi van akkor, hogyha Trump vagy Amerika olyan országokat kezd el kinézni magának, meg olyan vezetőket, akiről nem gondoljuk, hogy azok annyira rossz fejek, és azért, hogyha megnézzük az elmúlt mondjuk 100 évet, vagy 120 évet, ezért az Egyesült Államok nagyon gyakran csinálta azt, hogy olyan országokba is beavatkozott, ott, ahol egyáltalán nem rossz fejvezetők voltak. Tehát, hogyha ez holnap Grönland lesz, akkor mi van? Ráadásul a mi értelme a deal-based world ordernek, hogyha nincsenek szabályok, mert a megállapodásokat, a díleket, azt csak a szabály, egy közös szabályrendszer mentén lehet végigvinni. Mi lesz akkor, hogyha az Orbán meg a Trump van, megegyezik, és a Trump felrúgja? Nekünk milyen eszközünk van arra, hogy a saját részünket megszerezzük? Tehát, hogy érthetetlen számomra, hogy ezt hogy lehet pozitívumnak eladni. Ráadásul az EU miatt az országnak van valamennyi érdekérvényesítő képessége. Sőt, az egész EU-nak csak ezért van. Hát jó, nyilván azért vannak nagyobb országok, de a legtöbb ország ez, nem tudom, hozzánk hasonló. És így is meg távolodunk el az EU-tól, és próbálunk egy ilyen szuverenista ország lenni, akik, hát nem tudom, ebbe a új világrendbe biztosan nem ezt választanám, hogy az Unióból eltávolodok, és egy nem tudom, saját utat járok. Én mindig azt szoktam mondani, hogyha Magyarország nem lenne az Európai Unió tagja, akkor Orbán Viktor világpolitikai jelentőség az körülbelül az Észak-Macedón miniszterelnökéhez lenne hasonlítható, és kutya nem tudja, hogy ki az. Tehát, hogy most tényleg a nézőket kihívás, hogy mondjuk anélkül, hogy megnézné a Wikipédián, hogy ki Észak-Macedónia miniszterelnöke, nevezze már meg, hogy ki az. Nem számít. Orbán Viktor azért számít, mert ő egy uniós miniszterelnök, és így megy el Putyinhoz, Netanyahuhoz, Bolsonarohoz, Trumphoz tárgyalni, így van súlya. Tehát ha ebből mi ki akarjuk magunkat manőverezni, és ilyen kis országként akarunk lenni, akkor maximum arra vagyunk jók, hogy így bevásároljuk magunkat a Béke Tanács nevű, hát ilyen gittegyletbe, ami hát annyiban Béke Tanács, hogy így háborúkat kezd el. Ez egy teljes tévút, ez a deal-based világrend. Nekünk az az érdekünk, hogy a nemzetközi jogot érvényesítsük, erősítsük a nemzetközi szervezeteket, az ENSZ-t és az összes többit, kifejezetten nem az az érdekünk, hogy ezeket gyengítsünk. Hát nem értesz egyet a miniszterelnök úrral, úgy látszik, meg hát az egész kormányzatunkkal, de remélhetőleg ez nem tudom, egy hónapon belül megváltozik. Belehallgatunk Trump ma hajnali beszédébe? Én már csak azért is akarom, mert elkezdtem nézni, és hát én sem vagyok a szavak nagy mágusa, de Trump tényleg egy kicsit nagyon óvodásan hangzik általában, de itt aztán teljesen, de önmaga paródiája. The United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. Tényleg, mint egy Saturday Night Live jelenet. Ismered azt a videót, amikor bejelenti az Abu Bakr al-Baghdadinak a kinyírását? Ez az egyik legviccesebb videó az egész interneten. Igen, hogy mint egy kutya. Az, amikor össze van vágva, hogy a Obama bejelenti az Osama Bin Ladennek, és elegáns, kimért, minden szó helyén van, és akkor oda van mellé vágva Trump, aki Abu Bakr al-Baghdad is dead. Die like a dog. Ez a stílus. Ez egyik legviccesebb videó az internet, és ugyanezt hozza most is. Egyik valaha volt legbonyolultabb, legnagyobb támadás történt, talán ezzel is lehet vitatkozni. Gyorsan ezt a csokrot végignézhetjük, egy perces olvasásidő, növekedett a benzinár, meglepő fordulat. Hogy van az, hogy a világolaj mennyiségek 20%-a megy át a Hormuz is, szorosan valami hasonló számokat láttam. Meg ugye gáz, tehát ne felejtsük el, hogy Katar és a gáz. Irán az körülbelül a 3%-a önmagában. Itt nagyon érdekes, hogy Kína nagyon-nagyon függettől a térségtől. Tehát, hogy van egy ilyen vonala is itt a spekulációknak, hogy Venezuelát, ha kiiktatod, az volt az egyik legnagyobb olajszállítója Kínának, most kiiktatod Iránt, aki szintén nagy olajszállítója Kínának, tehát, hogy valamennyire ez a játék, bár nyilván direktben Iránról szól, meg Venezueláról, de indirektben ezek mindig Kínáról is szól. Uh-huh. Igen, ezt már a Madurónál is mondták, hogy lehet erre köze, de ami fura, hogy a Kína pedig elég passzív szerepet játszik, vagy hát én nem tudom, hát nem tudom milyen fegyver van ezért. Igen, tehát fegyvereket eladott azért Iránnak is, meg Pakisztánnak is, meg csomó mindenkinek ott a térségben, de hát nagyon nem tud mit csinálni, tehát még nincsenek azon a szinten az Irán, vagy a kínai fegyverek, hogy felvegyék. Igazából ugye az amerikaiaknak van a legnagyobb hadseregük messze, nagyon modern technológiával, nyilván nem akarnak egy világháborút kirobbantani a kínaiak, tehát valószínűleg most kicsit passzívan és aggódva szemlélik, hogy az egyik szövetségesüket a másik után kiiktatja a Trump. Mert Venezuelában én nem tudom, igazából oké, a Madurót kihozták onnan a feleségével, de hogy így nem történt a cseh rezsimváltás, nem? Tehát, hogy így és ez az érdekesebb. Tehát, igazából ugyanúgy folyik tovább az életet. És valószínűleg Iránba is, tehát hogy igazából hogy önmagában ez, hogy most így kilopjuk az elnököt, mint a mennyasszonyt a lakodalomból, az mi semmi. Tehát, hogy mondattól még nem kontrollálja az Egyesült Államok, és megöljük ezt az ajatollát, jön a másik ajatollát. Tehát, hogy itt előbb-utóbb valahogy arról is kéne beszélni a Trumpnak, hogy mi itt a forgatókönyv. Mert ugye láthatólag ő abban van, hogy itt mindenki utálja a rezsimet, és hogyha nem tudom, megölöd az ajatollát, akkor belső forradalom vagy valami, de hogy ez egyáltalán nem ilyen evidens, tehát nem tudjuk igazából konkrétan, hogy ez most 90% ellene van a rezsimnek, vagy 50% van a rezsim ellen, vagy mi van, és simán lehet ebből. Tehát a Közel-Keleten az ilyen típusú beavatkozásokból tipikusan inkább polgárháborús helyzet, ilyen állandó konfliktus szokott lenni. Az nagyon ritka, hogy egy ilyen tiszta rezsimváltás megtörténik nagyon hamar, hanem ilyen irakok, meg afganisztánok, meg líbiák, meg szíriák, ezek arról szólnak, hogy akár évtizedeken keresztül elhúzódó Afganisztán, tehát egy állandósuló polgárháború, nagy, sokkal valószínűbb, mint egy tiszta rezsimváltás. Igen, mondjuk, nem tudom, hogy Iránnak volt ez a Sáh idejében egy ilyen nyugatiasabb szakasza, hogy nem tudom, hogy emiatt esetleg tényleg többen vágynak kebbe az időbe, vagy egy olyan rendre, vagy rezsimre ott. Az biztos, hogy kettőn szakadva, mert ugye a videók is jöttek, hogy teg volt ilyen, hogy ünnepeltek, amit a Trump is mond, de volt olyanok, akik sírtak és gyászoltak, mind a kettőt. Tehát, hogy ilyen szerintem az összes az közel-keleti ország az nagyjából úgy néz ki, hogy a társadalom egyik fele nagyon szeretne nyugatos lenni, szeretné, hogyha az országa kilépne ebből a középkorias nők lefátyolozása, meg minden ilyesmi, zenetilalom, meg ilyenek, szeretne, Törökország is ilyen, meg szinte bárhol van nézve, és a másik fele viszont kifejezetten visszafelé tart a középkorba, és kifejezetten ez az ilyen nagyon hardcore iszlám, és ezt összebékíthetetlen. Tehát, hogy ugyanabban az országban nem tudsz egy konszenzus létrehozni, ahol az egyik miniszoknyát szeretne viselni, és bikinit, a másik meg csadort, és ebből nem jön ki más szerintem, mint egy polgárháborús helyzet. Igen, mert csak arra akartam nem is rávilágítani, de hogy Irán maga egy kicsit ilyen nyugatiasabb, nyilván a maga szigorú rendszerében, hát meg most a mostani tüntetések pont nem de ezt de amit látsz, azok alá teheráni képek, szóval tele van az internet ilyenekkel, igen, hogy a miniszoknyás lányok mennek az egyetemre tanulni, hát de az hogy azok tipikusan teheráni képek, és azért Irán vidéki nagy részén nem ez volt, és ezek a vidéki emberek nagy rész beköltöztek azóta városokba, és a városokban is ma már sokkal-sokkal több ilyen ortodox muszlim van, tehát hogy az egy torszkép szerintem, ami azt sugallja, hogy igen, volt már Irán olyan is, de hogy az akkor érintette a társadalom felső, középosztálybeli felső 15-20%-át, és akkor is a vidéki emberek, meg a konzervatív emberek akkor is csadolt viseltek. Tehát ez nem véletlen, hogy amikor hazajött a Khomeini ajatolla, akkor az a forradalom jó tudott fogad győzni. Igen, igen. Egyre úgy tűnik, hogy hát nem tudom, polgárháborúra próbál a Trump és a Netanyahu támaszkodni, mert voltak ilyen hírek, hogy az egyik ilyen ima applikáció, ami ugye szól, hogy mikor kell imádkozni, azt törték fel, és ott kaptak üzenetet az irániak, hogy na most lehet menni az utcára, vagy nem tudom, átállni, tudom senki ez, mert ugye nincs egy ellenzék ott, illetve talán a tévét is ugyanígy meghekkelték, és ott is megszólalt a Netanyahu, ami én nem tudom, mennyire jó ötlet, hogy a Netanyahu szól a tévéből, bárkinél, én azért nem ragadnék vasvillát. Hazai vizek, ugyanis Orbán Viktor megemelte a terrorveszélyt, amikor ez a háború kitört. Én nem is tudom, hanyas terrorveszély volt. Tök mindegy. Ez is, hogy mit báboznak itt ezekkel a terrorveszélyekkel, ez teljesen. Igen, biztos volt valami fokozat, mert azért azt szeretjük, mert mindig baj van. Persze, meg kész védelmi tanács, meg minden. Összeült a védelmi tanács. Igen, lesz videó is, igen. Valami boros pincébe ott ülnek ilyen darab számítógép nélkül megint, tehát megint nincs senki előtt egy darab laptop sem. De volt, pont, és ez igen, pont az a baj, hogy befotózták. Pont néztem ezt a boros pincés védelmi tanácsosat, és így nagyítgattam, én nem láttam senki előtt. De aztán értető is nem, mert nem tudom, az ilyen nagyon szigorú dolgokat azért lehet nem a legjobb a számítógép. Főleg nem a Orbánik technikai tudásával, én nem biztos, hogy odaraknám. Ott van alul, kérjük aktiválja Windows-t, és a Windows 15 nyomkodják a szigorú szoftvereket. Elvitte a emberek, hát nem tudom, ez a iráni háború egy kicsit nagyobb volumenű, de Afganisztán és Pakisztán között is kitört egy kis, egy nagy csetepaté, ugye, hát eléggé túl van fogalmazva, mert nyílt háborúról van szó, de ott is igazából az van, hogy átlőnek egymáshoz a határ mentén, tehát hogy egyelőre nincs egy ilyen katonai, szárazföldi konfliktus, hanem ugyanaz, hogy bombázzák egymást. Hát igen, csak ezzel ugye az a baj, hogyha most így megnézzük ezt a térséget, akkor Szíriától, Libanonon keresztül, Izraelen át, Kuwait, ugye Katar, Bahrein, Emirátusok, másik oldalon folytatódik Irán, Afganisztán, Pakisztán néha háborúzik Indiával, tehát hogy gyakorlatilag itt egy ilyen fölle, mint egy ilyen vursli, hogy így időnként itt van egy kis konfliktus, időnként ott, de hogy ez az egész térség egyre inkább belesodródik egy ilyen regionális háborúba, ami potenciálisan egyébként szerintem fölveti az összes ilyen térségbeli gazdasági központnak is a jövőjét, tehát hogy mondjuk milyen hatással lesz erre az egész Dubaj történetre az, hogy itt a környékben mindenki destabilizálódott, szóval hogy azért ott jövőt építeni, meg nem tudom, ilyen világvárost építeni, ahol az összes környékbeli országban időnként így elkezdenek egymást megszórni rakétákkal. Most azon túl, hogy Dubaj egyébként egy ilyen totálisan fenntarthatatlan, tehát hogy így ökológiai értelemben fenntarthatatlan történet, egy fosszilisre épülő sztori, de hogy még biztonságpolitikai értelemben is szerintem ez a Dubaj sztori nagyon kétségessé válik. Azzal együtt, igen, hogy a Emirátusok, meg az Etihad, meg a Qatar Airways, ezek globális légi... Hát brendek. Meg központok. Mm. Tehát, hogyha Európa és Ázsia között közlekedsz, Európa és Afrika, ezek írtózatos mennyiségű utast visznek, és most már az van, hogy ugye Ukrajna, Oroszország felé nem tudsz menni, mert ott összecsapás van, meg szankciók, Közel-Kelet felé nem tudsz menni, mert ott időnként háború van, és láttam, hogy a repülők alapvetően ezen az Azerbajdzsán, Grúzia apró pici folyoson tudnak csak igazából ott átmenni. Ez viszont szerintem szintén, tehát ahogy a Hormozi szorosról beszélünk sokat, a hajókról, de szerintem a repülőforgalom is elképesztően megakad egy ilyen helyzetnek. Reméljük ez is csak egy ilyen párhetes, hát nem tudom, kirakat háború lesz, mint a legutóbbi, bár annál durvábbnak tűnik. Hát mikor volt ez a legutóbb, amikor lövöldöztek egymással Irán, ez fél éve? Én már nem is tudom már. Nem tavaly nyáron, vagy valami ilyesmi. Yeah. Akkor mondjuk Irán, mint hogyha kicsit többet lövöldözött volna Izrael felé, most már én nem is tudom, mi történt. Közben ugye itthon, hát ugye Ukrajna minket megtámadott, az a pénteken megtudhattuk, és Orbán Viktor azt mondja, hogy már működnek a olajvezetékek, de hogy az ukránok direkt szivatnak minket, hogy hol van az igazság, azt nem tudjuk, de Magyar Péter felajánlotta Orbán Viktornak, miután Lázár János azt mondta, hogy Magyar Péter hívja fel Zelenszkijt ezzel kapcsolatban, ami egy szürreális dolog, hiszen azért 16 évnyi kormányzás után ne a ellenzéki vezetőt kérik már meg, hogy oldják meg a problémát. Azt mondta Magyar Péter, hogy mi lenne, ha együtt kimennénk, és ha már gyáva egyedül az Orbán Viktor, ezt így fogalmazott, kimenni, megnézni, akkor ő elkíséri. Hát én nem állnék addig fél lábon, amíg Orbán Viktor erre egy igent fog mondani, vagy akár reagálni bármit. Valószínűleg most rántottát süt, főz, tojást, vagy mi az, sajtot reszel. De volt egy másik videója, ott meg ebédel. Ott ebédel, igen. Egyfolytában eszik mostanában. Én zöldséget, gyümölcsöt, vagy bármit nem láttam az asztalnál, ott is valami... Rizibizit, vagy nem? Nem, valami rántott gombát. Rántott gombát, tehát mert mindig bőjt van. Igen, mindig bőjt van. Kivéve, amikor hamburgert rendel magának, amit nem eszik meg. Nem eszik meg, igen. Hát azért megnéztem volna a fotó után, mi történik, de nagyon jó. Hát egy közülünk, nem? Csak egy kis rizibizi teszik, kis rántott gomba, vagy kis én is így szoktam, hogy megrendelem a hamburgert, lefotózom, kiposztolom, de nem eszem meg. Hát ez ilyen tipikus magyar átlag ember, aki New Yorkba kirepül és a hamburgert egy fotó erejé kirendeli. De ugye Orbán mára ígér bizonyítékot, hogy bemutatja, hogy működik ez a vezeték, ami szintén érdekes. Amúgy el tudom képzelni, hogy miután két éve folyamatosan ekézzük az ukránokat, és ott akadályozzuk őket, meg az EU-t, hogy segítsenek nekik, ahol tudjuk, miközben az oroszok felé meg egyre jobban kiszolgáltatjuk a energia szükségleteinket, és fizetjük hát gyakorlatilag az orosz háborús... Meg átvesszük az olajfinomítóik. Szóval én megértem, hogyha esetleg az ukránok azt mondják, hogy én most egy kicsit kibaszok veled, nem szép dolog, és hát reméljük nem ez történik, de azért valószínűleg ez is egy fegyver az ukránok kezébe. És talán ezt el lehetett volna kerülni rendes diplomáciával, empátiával, ami úgy látszik kihalt mostanában a kormányból. Na nézzük meg, ugye kitelepültek a katonák, miután egy hétig felmérték, ezt se értem. 4 éve ugye háborús vészhelyzet van, de amikor azt mondták, hogy kirendeljük a katonákat az infrastruktúrákhoz, utána kiadott a honvédelmi miniszteri videót, hogy felmérik, hogy mit, hova, merre, hogyan. Ezt 4 év után kellett egy háborús vészhelyzetben? Én itt azért ez egy kicsit fura megfogalmazás. Az algyai föld alatti gáztárolót is a Magyar Honvédség felügyeli. Kis Szabolcs hadnagy újságíróknak azt mondta, a következő időszakban a katonák a fegyveres őrzési és védelmi feladatokat látják. Most megértem, én nem értem, hogy itt állnak egy gépfegyver a kezükbe, tehát hogyha berepül egy ukrán drón, azzal mit csinálnak, vagy lelövik. Ez egy kicsit ilyen, hát nyilván tudjuk, hogy ez egy ilyen látszatintézkedés, de hogy legalább nem utogassák, mert nem tudom, legalább, hogy valami légvédelmi ágyút mutassanak már be nekem, mert azért ez nem nyugtatott meg. Csak a Ukrajna a drónjaiból háborúzik most már évek óta. Nem hiszem, hogy ide bejönnek katonák gépfegyverrel és szétlövik azt a vezetéket ott, vagy nem tudom, mire számít Orbán Viktor. A Hexum földgáz ZRT területén. Az MH Kenizsipán 30. páncélzott gyalogdandár katonái meghatározott parancsok alapján fegyveres őrzésvédelmi feladatot látnak el, szőregi biztonsági tároló különböző területein. A dandár a feladatellátáshoz minden felszerelés biztosít, a katonák a hazát szolgálják. Hát én még nem láttam ilyet, hogy egy katona egy képfegyverrel a kezén ad interjút. Te láttam már ilyet? Ez nem ilyen tudom, bevett nem, szokás? Nem tudom, fogalmam sincs, hogy hogy szoktak. Én meg azt sem nagyon láttam, hogy ilyen alacsonyabb rangú katonákat interjúolnak. Hát kell, vezetőiket szoknak. Be kellett mutatni valakit. Hát a vezetőnél nincs uzi, úgyhogy akkor nem lehet megijeszteni az embereket. Egyébként erről van egy érdekes cikk, és ha már, akkor kihasználom a szociológia tudásodat. Arról szól ez a cikk, egy ilyen gyűjtemény, hogy hát a gyerekeknek is milyen hatással van rájuk ez az egész gyűlöletkampány, ez a plakátkampány, az, hogy mindenhol lesz folyik, hogy háború, hogy elvennék az adóját, hogy fegyverek, és arról szól, hogy így emberek írtak levelet, szülők, akiknek a gyerekei akár óvodáskorúak, akár egy kicsit idősebbek, teljesen hétköznapi szituációkba bejelentik, hogy félnek a háborútól, vagy azt álmodták, hogy egy háborúban lelőtték őket, konkrétan ezzel kezdődik, és ez egy 6 éves gyerek talán, vagy 4 éves, valami ilyesmi. És ugye itt jön be az, hogy ugye Dubajban, ahol tényleg van fenyegetettség, ott a vezetés azt sugallja, hogy nyugi, rendben lesz, higgadságra inti az embereket. Nálunk, ahol nincs igazi fenyegetettség, itt meg pont az ellentéte megy. Ezért ez egy nagyon káros kontraszt. Hogyha itt tényleg lenne valami háborús helyzet, vagy nyilvánvalóan a hivatalban lévő kormánynak, mint minden veszélyhelyzetben, ilyenkor azt kell mondania, hogy... Rajta vagyunk. Igen, rajta vagyunk, megoldjuk, maradjatok nyugodtan. Igen, hogyha elfogy az üzemanyag, se azt kell mondani, hogy azonnal mindenki menjen el egy marmonkannával, meg a nem ja. tudom, egy medencével a benzinkúthoz is töltse, hanem nyugi van. Akkor én azt a tanulságot vonom le, hogy ez egy kampányfogás. Ezt akarod mondani? Nem akarok a szádba szavakat adni, vagy ilyesmi. Milyen meglepő feltételezés. De hogy ez szörnyű. Tehát, hogy 11 éves gyerek, ő például azt kérdezte talán a saját apjától, hogy ő fideszese. Amúgy az érdekes, hogy a felnőttek viszont ezt nem nagyon veszik be. Tehát miközben igen, a gyerekekre ez nagyon rossz hatással van, kétségtelenül. De ugye volt ez a felmérés 1-2 héttel ezelőtt, hogy ezt az egész háborús pszichózist, annak ellenére, hogy elképesztő energiával és pénzzel súlykolja a kormányzat, valami 25% vagy valami ilyesmi mondta azt, hogy ő fél ettől az egésztől. Tehát magyarul még a fideszesek fele sem hiszi el ezt a sztorit, ellenzékek egyáltalán nem. Tehát, hogy a jó ebben az egészben az, hogy mint hogyha a magyar társadalom azért azt gondolom, hogy valamennyire észnél van, és azt gondolja, hogy itt az igazi tét az az ő megélhetése, hogy kevesebbet tud vásárolni a boltba, meg a korrupció, meg ilyenek, amiket az emberek igazán fontosnak tartanak, és hát csak relatíve kevés embernél működik ez az elképesztő volumenben jövő háborús propaganda. Csak az a baj, hogy te a gyerekek itt viszont egy ilyen járulékos veszteség, ami borzasztó etikátlan szerintem, vagy hát szerintem nem csak szerintem, hanem ja. a emberek 90%-a talán ezt mondaná erre. Tényleg ezek a videók, édes ja. Istenem, ez... Ja, hát amikor így évek óta nem tudsz úgy felmenni a YouTube-ra, hogy ne állandóan lőjenek, meg háború, meg nem tudom, és ez nyilván ez a gyerekek videói előtt is megjelenik, szóval... Igen, főleg, hogy ugye már nem lett politikai hirdetést árulni, ezért már ilyen, nem tudom, olyan kategóriákba rakják, hogy nem tudom, főzés, meg a franc tudja mi, és akkor viszont már megjelenik a gyerekek videói alatt is. Tehát erről is volt szó, hogy ez a fejbelövős, ez megjelent, nem tudom, ilyen bogyó és babóca videó alatt is. Durva, hogy milyen károkat tud okozni. Egyébként furcsa, mert az EU elleni hergelés sem működött ugyanígy, nem? Tehát ugyanúgy a társadalom, én nem tudom. Ugyanezek voltak a számok, igen, 75-78% EU párti maradt pontosan. Akkor szerinted miért nem tanulnak ebből, vagy itt mi lehet a gondolat mögötte, hogy ez nem működik? Hát nyilván ugye ezt azért csinálják, hogy a hazai témákra eltereljék a figyelmet, mert ugye 4 év stagnálás után, amikor alacsonyabb az egyfőre jutott GDP most, mint az utolsó választásnál, és az emberek megélhetési gondokkal küzdenek, azért olyan nagyon sok hazai témát nem tudsz tematizálni, meg gazdasági témát, mikor mindenki a korrupcióról beszél, akkor nem szeretnéd, ha ez lenne a fókuszában a választási kampánynak, ezért nyilván kitalálták, hogy akkor a fókuszt kéne átshiftelni valami külső témára, csak ez nagyon látványosan nem működik, és az egész militáns, amikor poloskázott, meg nem tudom, ezek nem működtek, és akkor nekem az a képem, hogy valaki megmondta az Orbánnak, hogy vissza kéne jönni középre, és cukinak kéne lenni megint, Ez úgy tavaly nyáron volt, ugye ígérte, hogy itt ilyen tisztogatás lesz, meg poloska, meg kidobjuk az és nem igazán lett semmi, visszakoztak ebből a szuverenitás törvényből is mindenből. Mm-hmm. Szerintem ott az volt, hogy elkezdték mérni, hogy ezek nagyon kontraproduktívak. Valaki megmondta az Orbánnak, hogy ez a feltételezésem, tehát utólag majd talán valaki kideríti, de ugye ez már nem nagyon megy. Tehát ez olyan, mint hogyha ugye az autódat egy évtized alatt átszerelett tanká, és akkor valaki írtalan azt mondja neked, hogy de itt műkorcsolyázni kéne, mert az lenne a nyerő. És egy tankkal már nem nagyon tudsz műkorcsolyázni, mert az egész gépezet erre van beállítva, hogy háború, meg ellenség, meg harc, meg nem tudom is. Egyszerűen az Orbán személyisége már nem veszi fel ezt az ilyen. Nyilván próbálkoznak, mert látszik, hogy az egész ilyen főzőcskézés, meg ultizok a nem tudom hol, ez egy ilyen nyugodt polgári valami, de hogy egyszerűen ő belőle már nem ez jön, belőle már a háború jön. Még kicsit kontrasztos, hogy folyamatosan a háborúval való riogatás van, kirendék a katonákat, és közben ugye, ultizik, meg főzőcskézik. Igen. Meg a köztársasági elnök meg pingpongozik az irodájában. Hát ő konkrétan nem is tudom, mikor szólalt meg bármibe utoljára, ugye, amikor, pedig azért voltak társadalmat érintő igen. problémák, mostanában meg botrányok, igen. És így... Amikor meg megszólal, akkor a szükségállapot, vagy mi a bubánat, ez ilyen, hogy hívják ezt az állapotot, amiben vagyunk? Veszélyhelyzet. Veszélyhelyzet közepén pingpongozik az irodájában, meg a táskája belsején tartalmáról értekezik. Szóval. Hát legutóbb, amikor ilyen hazai közvetítésben megszólalt, ha jól emlékszem, az volt, amikor a koncerteken lévő mocskos fideszezésre reagált azzal, hogy fiatalok, ezt nem kéne igen. meg, hogy ez nem jó, és így igen. az is elég visszás volt, hogy azóta volt Szőlő utca, Göd, ilyen témák, és így semmit nem szólt meg. Ha már szóba jött a kampány... Van egy kis csokor, történtek mindenféle dolgok hétvégén. Gyorsan nézzük meg, hogy állnak az aláírások. Ugye a Tisza Fidesz az rögtön meg 105-105, akkor valamit megtámadtak, úgy tűnik, valamelyik körzetbe. Mi az Zán 91, DK még csak 37 körzetbe adta le. Ez nem jó, számukra legalábbis 71 kell, ha jól tudom. Jobbik 7, Kutyapárt 7, hát itt sietni kéne. És függetlenekből plusz 3 még beadta, 6 volt, ha jól emlékszem, pénteken. Jó, igen, hát ezeken ismerős nevek, Hiller István, Szabó Tíma. Jó, hát akkor nagyon nem változott a helyzet hétvége óta, pedig megpróbálták. Na, mik történtek? Fénymásolt ajánlói ívet leadott a Fidesz orvosházán, feljelentették őket, a rendőrség megszüntette az eljárást. Hát ugye azt nem szabad csinálni, konkrétan törvénytelen, hogy lemásolt ezeket az ajánlóíveket. Hát ezt úgy sikerült megoldani, hogy lemásolták és beadták azt az igaziak helyett a választási irodának. De ezek szerint úgy látszik, a rendőrségnek ezzel nem volt problémája. Ja, bűncselekmény gyanúják hiányába elutasították. Jó, hát akkor ez megnyugtató. Uh-huh. Jó. Mi történt még? A Mi Hazánk józsefvárosi jelöltje halottak ajánlásait adhatta le a választási bizottság fejlentést tesz. Ennél durvább az, hogy az 508 érvényes ajánlás mellett 396 érvénytelent talált. Ez majdnem 50%-os arány, mondjuk nem tudom, gyors fel, 40%-os arány. Én itt azért jobban utána néznék. Többen elhunytak. Úgy látszik, valószínűleg még a Jobbiknak a listájáról húztak. Még a 4 évvel ezelőtti Jobbiknak? Vagy itt mi lehet? Nem vagy otthon ebbe a aláírós dologba, hogy itt hogyan lehet halott emberek aláírását megszerezni? Úgy látszik, a Mi Hazánk, a nekromancia tudományába is elmerült. Na, akkor itt van még az a hír, hogy Orbán Balázs megkérdezték arról, ugye ő volt a kampányfelelős elvileg, de most már talán előzéten az Orbán Viktor azt mondta, hogy ő, Lázár János és Szijjártó Péter viszik a kampányt, hogy Orbán Balázs kiesett ebből is, és azt mondta, hogy azért Lázár János és Szijjártó Péter lettek a Fidesz kampány oszlopai, mert rendkívül népszerűek. Erre szeretnék látni adatokat, mert... Ezt én is megnézném. Meg a Szijjártóról el tudom képzelni, hogy a fideszesek körében népszerű. Ő egyébként a második az Orbán után. Mert hogy őről sokan azt gondolják, hogy ő rengeteget dolgozik, állandóan repül, tehát egy kétségtelenül egy szorgalmas ember, tehát még ott azt el tudom képzelni, hogy neki relatíve jó mutatói vannak, de hogy a Lázárról biztos vagyok benne, hogy egy objektív közleménykutatás keretében ő egy közutálatnak örvendő politikus, és nem egy népszerű politikus, szóval nem tudom, hogy őt... Ráadásul ebbe a kampányban eddig szerintem csak ártott a saját és a Fidesznek a renoméján is. Közben meg elképesztő hibákat is vét, igen. Tehát, hogy egy ilyen embert leszedni szoktak a kampányból, nem pedig előre tolni oszlopnak. Lehet is azt mondani, hogy rendkívül népszerű. Tehát, hogy itt azért a valóságferdítést én már megszoktam kormányzat felől, de ez azért... De ez nagyon érdekes, mert ugye eddig mindig azt mondtuk itt 16 éven keresztül, hogy a Rogán művek az világszínvonalon űzi ezt az ilyen politikai machinációt. Most vagy az van, én nem tudom, hogy akkor ezt most nem a Rogán művek csinálja, és ők egyáltalán ki vannak ebből iktatva, neked van erről valami információt? Hát ugye, hát elvég az volt, igen, hogy a Rogánékat elvég leszették meg a Gyürk, nem is tudom már mi a neve, ők vitték eddig a kampányt, és most ugye az Orbán, hát úgy látszik az Orbán Balázs, hogy nem tudom, teljesen... De ez kizárja egymást, tehát az, hogy az Orbán Balázs valami stratégiát letett Brácson, az kizárja azt, hogy egyébként ebbe közre működik a Rogán műve? Hát ezt valószínűleg csak évek múlva fogjuk megtudni egy ilyen direkt 36-os cikkben. Mert hogy ez valami ritka bénának tűnik ez a mostani kampányok, Fidesz sokkal profi kampányokat szokott vinni. Igen, nekem is ez a fura, hogy ráadásul ők szokták azt mondani, hogy ami beváltozó, ne változtass, meg nem csak ők, hanem ez egy ilyen emberi tapasztalás, úgyhogy nekem is furcsa, nem tudom, lehet, hogy a EP választásoknál azt látták, hogy nem tudom, ez nem működött, és akkor próbáltak újítani, de pont az Orbán Balázsnak... Ki soha nem csinált még ilyet. Igen, ráadásul ő se tűnt olyan képességes embernek számomra, hogy így. Meg neki nem is ez volt eddig a szerepe, tehát ő egy ilyen intellektuális megalapozó. Igen, ilyen filozófus. Tehát ez egy tök más skill, mint amikor Rogán és Hobony évtizedek óta megtanulják minden csinyát, binyát a politikai manipulációnak, az egy tök más skillset, és nem tudom, hogy ez hogy gondolja valaki, hogy egy olyan embert ezen meg lehet bízni, akinek nulla tapasztalata van ebben. Hát minden esetre állítva egy olyan ponton, ahol egyébként nagyon kritikus. Tehát ahol amikor, van ellenfél. Ráadásul ugye azért a közhangolat az nem túl jó. Tehát, hogy ez az utóbbi 4 év, ahol tényleg gyakorlatilag nulla gazdasági előrelépés volt az országban, talán nem most lett volna ideje változtatni. Na, még történt itt, bocsánat, hogy untatlak ezekkel aláírásokkal, de még az is történt, hogy fideszes képviselő, mikor szombaton, amikor 6-kor rakott ki egy képet, hogy itt a élelmiszerboltba aláírnak a kedves hölgyek, viszont ez is, képzeld el, hogy az se szabad. Munkaidőben nem szabad aláírni. És hát a Nemzeti Választási Iroda visszautasította a feljelentést. Azt mondják, hogy nem bizonyítható a fotók alapján, hogy munkaidőben, munkahelyen az ott dolgozóktól gyűjtött aláírásokat. Hát ez a kép, ez azért elég árulkodó, tehát aláír, dolgozó, munkahely, és ugye a fotót talán... Bejöttek hamarabb, te figyelj. Hamarabb nem bezártak tök. Lehet. 8-kor van, boltnyitás 7 óra 55-re bejöttek, hogy aláírhassanak. De az se lehet, mert 9-től lehetett, akkor indult. Akkor ott maradtak munkaidő után. Ó, az meg az a baj, hogy ugye valamikor délután raktak ki a képet, a képviselő. Tehát, hogy vagy időutazó, amit már többször csináltak, ugye... Jogszabályokkal. Ja, na, hát akkor azt is mindjárt megnézzük. De sajnos ugye a Nemzeti Választási Iroda nem tudta azt sem, hogy megkérdezik a hölgyeket. Megnézik a fotónak a metaadatait, hogy mikor készült a fotó. Másik, igen, megnézik, hogy mikor van nyitva a bolt. Ők ezt nem tudták, megnézték ezt a képet, és azt mondták, hogy hát nem ebből tudom. Nem bizonyítható, ami végül is igaz. De talán ennél azért nagyobb nyomozást várnék el egy olyan szervezettel, ami a választást felügyeli. Nem tudom, te hogy vagy vele, én itt ezért nem vagyok elégedett a nyomozással. Na, illetve még választás. Hát elkezdték jelentgetni Facebookon ezeket a megyei lapokat. Bama, Szól, nem is tudom, ismered ezeket, nem tudom mennyire vagy megyei, vagy olvasom megyei hírlapokat, valószínűleg te se, én se. De elkezdték jelenteni, és a Facebook elkezdte őket leszedni. És az érdekes egyébként, hogy a plakátokat is elkezdik betiltani az önkormányzatok, és én ezt nem értem, hogy erre miért most jöttek rá. Tehát, hogy 16 év alatt, neked erre van valami válaszod, hogy 16 év alatt miért nem jutottak el oda az önkormányzatok, hogy az ilyen gyűlöletkeltő plakátokat nem engedélyezik? Hogy ez miért egy hónappal a választás előtt jut eszébe mindenki? Fogalmam sincs. Én azt mondanám, hogy mondjuk az előző évtizedekbe, vagy nem tudom, 16 évben talán azt gondolnám, hogy ha Orbán Gyurcsány rendszernek nevezzük a rendszert, ami volt, és szerintem lehet. Akkor azért kézkezett most, és az akarat hiányzott. Az, hogy most miért hiányzik az akarat, tehát mondjuk most már azért egy-két éve azért szerintem mindenki látja, hogy ez egy kirezettebb verseny. Most akár oda is lehetne rúgni a Fidesznek. Nem tudom, tehát Budapesten például azt gondolnám, hogy ezt be lehetne vezetni. Nem a választási plakátokról van szó, hanem azok a hirdető, ezek a közcélú hirdetéses sztorik, hogy egyszer csak kiderült, ami nekem meglepő volt, mert mindig azt hittem, hogy ezek nem az önkormányzatok hatáskörébe tartoznak, és ezért nem tudják megcsinálni, de kiderült, hogy egyik önkormányzat a másik után, és egy egyszerű Google-ra rá lehet keresni, hogy jön egy. Kettő is volt, azt én is láttam. És aztán egyre több, tehát elkezdte azt hiszem Keszthely, ha jól emlékszem, és akkor utána így egyre több önkormányzat rájött, hogy hát ő megteheti azt, hogy akkor ő betiltja ezeket. Tehát ez eddig, tehát volt egy csomó független polgármester is, nem csak DK-sok, hogy nem jutott eszükbe, hogy ezt ők megtehetik. Tehát sokkal élhetőbb ország lett volna Magyarország, hogyha ezek a brüsszelező, sorosozó, ukránozó... Hát háború, pszichózis, nem lennének ott, nem lett volna utca, szóval miért nem csinálták ezt meg eddig? Szóval így, ha valakinek van erre valami megfejtése, szóljon meg. Ez az a baj, hogy most nekem se jut eszembe erről. Te azt tudom elképzelni, hogy kollaboráció, vagy az, hogy nem tudom, a közgyűlés ilyen fele-fele, és akkor... Nem szavazták meg. Igen, akkor, hogy vagy nem is ezt nem szavazták meg, hanem ment a fenyegetőzés, hogy akkor jó, de akkor mi meg nem szavazzuk meg azt, hogy úgy felújítsuk az iskolát, akkor te meg elbukod a választást, szóval, hogy így, ja, meg a pénz, ugye, mert akkor... Nem kapnak pénzt, jó, de hát amúgy se kapnak pénzt, tehát, hogy magában... Hát de pont az, hogy akkor még kevesebbet kapnának. Most ha valaki polgármester volt az elmúlt 16 évben, írjon be, és mondja meg, hogy miért nem csinálták. Vagy legalább tényleg az elmúlt 4-be, vagy 2-be, tehát, hogy amikor már tényleg ez a moslékszintű, és az AI-jel ez csak még rosszabb lett, tehát az, hogy eddig legalább ilyen karikaturisztikusan, nem tudom, emlékszel a karácsony elleni plakátokra, hogy bohóc, meg alkalmatlan, és akkor ott azért látszott, hogy mint egy ilyen papírmasékban lenne szakva, de most az AI-jel tényleg urva undorítóak. Mondjuk azért a mélypont szerintem továbbra is az volt, amikor egy smiley-t raktak ki. Azt így mesélem külföldön a barátaimnak, hogy semmi más nem volt ott, mint egy ilyen füstölgő smiley, és az is működött. Kemerről az a képem, hogy valahol ülnek ott a Rogánék egy ilyen war roomba, és akkor ott így egyre durvább dolgokat raknak, és így mindig röhögnek rajta, hogy basszus, ez is átment, és amikor már kiraktak a smiley-t, akkor így gyakorlatilag bármi kirakható. Már feladták, vagy nem tudom, másnaposak voltak, vagy mi történt, de igaz, a magyar intellektualitásnak a egyik mélypontja volt az a plakátkampány, de hát most azért jött az új. Annyira szürreális. Most Jáber van helyettem. Jáber plakáton. Csak nem, csak hogy arra gondolok, hogyha ez tényleg Orbán Balázs, azon is csodálkozom, hogy ha ezt tényleg Orbán Balázs csinálja, hogy mondjuk ő azért egy ilyen intellektuális csávó. És hát ugye mondjuk valaki bekommentelt az egyik ilyen, ezen, hogy régen azért a professzorok Batthyány körével kampányolt a Magyar Polgári Szövetség. Innen eljutottunk az aranyfogú Jáberig, meg Nagyferóig, meg hasonló emberekig, hogy ezt azért én nehezen tudom elképzelni, hogy ez az intellektuális Orbán Balázs azt mondja, hogy gyerekek, a professzorok Batthyány köre helyett ezeket a... Hát itt az van inkább nem, tehát ezt a Orbán is, azt is előző héten volt egy ilyen mandineres vagy patriótás, nem is tudom, ilyen beszélgetése, és ott ő konkrétan kimondta, hogy az értelmiséget ők elvesztették, és hogy most már a melósra de ezek a típusú emberek meg megvannak nekik. Tehát akiket ezekkel a nagyferókkal lehet meghódítani, az a hardcore, ami úgyis megvan neki. Ott már nincs kit meghódítani. Tehát neki pontosan, hogy vissza kéne jönni a centrumba és visszahódítani konszolidáltat. De azt meg kell tartani, nem az, hogy azt meg kell tartani. Ő úgyis leszavaz rájuk. Tehát szerintem ott már nincs nagyon szerintem elhódítandó szavazó. Szerintem, ha nincs meg neked ez a mérsékelt konzervatív tábor, akkor nem tudsz választást nyerni. Tehát ha én csináltam volna a Fidesz kampányát másfél évvel ezelőtt, akkor kifejezetten a centrum visszahódítása, mert a szélsőség, aki tényleg fél Ukrajnától, meg a nem váltó migráns törpéktől, az úgyis rád fog szavazni, azt nem kell meghódítani. Igen, vagy legalábbis ilyen hibrid kampány. TikTokon megy ez, és aki nem TikTokozik, és feltételezem, hogy a értelmiség, most nem akarok senkivel csúnyát mondani, de hogy na, lehetett volna másod, de szerintem már képtelen ez a rendszer. Ez amit mondtam, hogy ha a tanká változtattad az autódat, akkor nem tudsz műkorcsolyázni, hogy egyszerűen nem tudnak már, kit vegyenek elő. A múltkor valaki kérte tőlem, hogy javasoljak már valami fideszes értelmiségét, akit meg lehet hívni egy műsorba beszélgetni. Sőt, tényleg az nem jut eszedbe ilyen. Tehát az összes egykori fideszes értelmiségi, az ilyen Jeszenszky Gézák és hasonló emberek, ezek már mindenki. Tehát Csaba László, Bot Péter Ákos, ezek már mind a másik oldalon vannak. Hát nem igen, tudsz megnevezni. Kritikusak nagyon, igen. Igen. Még a megafonosok... A Fábri kitart. Jó, hát tudom. Igen, de ő sose volt értelmiségi. Tehát hogy igazából értelmiséggel azt értem, hogy van valaki, akivel szembe tudsz állítani egy tudóssal, vagy nem tudom. Még ezzel a kormányzással szerintem nehéz begyűjteni magad mögé, tehát hogy az tényleg ez már lehetetlen. Történt más, ha már kampány. Jó, van ez így. Nézzünk meg egy kedves kis kampányvideót. Nem lesz benne főzés. Akkor az, ez mehet? Ez a content? Valaki, aki nem kajál, igen. Ugyanis a Csepeli jelölt, Dr. Kátai Németh Vilmos, igen. Arra vállalkozott, hogy lefussa a vonatot a Gubacsit. És ez a jelölt egyébként vak, tehát hogy ő úgy futotta le, hogy ő nem lát. Igen, tehát hogy akadályozva volt, nem csak a vonat volt akadályozva ezen a szakaszon. Sziasztok! Itt állok a Gubacsi hídon, és arra készülök, hogy vakemberként lefutom a vonatot. Amikor ide ér a vonat, nekiindulok, és megelőzöm. Előbb fogok a híd túloldalára érni, mint a vonat. Ez azért lehetséges, mert ez a híd ma már olyan rossz állapotban van, hogy vakon is képes vagyok arra, hogy lefussam. És a mellette lévő vasúti híd szimbóluma a NER 15 éves rombolásának. Ahogy lerombolták ezt az országot és tönkretették, ugyanúgy hagyták ezt a hidat is lepusztulni, pedig kulcsfontosságú szerepet játszik Pest Erzsébet és Csepel közlekedésében és az ország ipari ellátottságában. Ezt a hidat, melyen 30 ezer autó halad át naponta. Szürreális a magyar infrastruktúra. Itt ezen a hídon 5 km per óra az, amivel maximum mehet a vonat. Igen. És utána olvastam, hogy ez mi ez a híd, meg mi van ott a környéken, és egy csomó mindenki bekommentálta, hogy alapvetően ez egy nagyon fontos összekötés egyébként, Csepeli, Szabad, kikötő, stb. Itt kiderül, hogy alapvetően itt ilyen lényegi infrastruktúrális elemek vannak elképesztően leamortizálva, de hát persze, hogyha valaki figyeli a magyar vasúti rendszert, akkor annyira nincs meglepődve, de ez zseniális ez a jelöl, tehát hogy ilyen akciókat minél többet, mert hogy ez szerintem még külföldre is eljut, mert azért ilyen ritkán történik, hogy egy vak jelölt lefut. Igen. Mert olyat már láttunk, hogy valaki, nem tudom, leugrott egy vonatról, egy állomáson elkezdett futni, és akkor a következő állomás... Ez nem a 4-es metró volt a Körtél és a Kosztrányi között? Én egy vasúti... Emlékeztem, hogy valahol egy ilyen vasúti kocsiról leugrott az egyik állomáson, futott, és előbb ért oda, mint a vonat. De hogy ő ráadásul ezt megteszi anélkül, hogy látná, hogy hol futsz, szóval ez elképesztő. Ilyet minél többet, és szépen bemutatni azt, hogy hol van ez az ország. Minden le van amortizálva. Tehát, hogy a vasúti rendszerünk, az emberek egészsége, a tudás, az emberek tudásállománya a fejükben, de olyanok ugye, hogy itt a vízvezeték rendszerünkből elfolyik a negyede a víznek, amit belerakunk, szóval, hogy akárhova nyúlsz, mindenhol az van, alsóbb rendű utak, tehát bármi, ami nem autópálya, olyan állapotban van, hogy alig lehet rajta közlekedni. Sajnos ismerem. Én most nekem az a hobbim, hogy lefotózom ezeket és kirakom, mert szürreális. Szürreális utakat, tehát ez ilyen folt hátán folt, meg ilyen óriási kátyúk, ahol már ilyen autóméretű kátyúk vannak, szóval így leamortizáltuk ezt az országot, és ennek a pótlása, ez elképesztő összegeket fog egyszerre majd igénybe venni, hogyha valaki megpróbálja ezeket felzárkóztatni. Igen, és most különösen látványos, ugye most így a tél után, amikor egy kemény tél volt, jegesedett, nagyon kátyús lett az út, és most van az az időszak, amikor ezeket betömték azzal a gyors franc járda, vagy a francnek a gyors, gyors foltozó, konkrétan videó elküldtek a Duszka Peti, nem akartam berakni, de azt csinálják, hogy egy zsákot így kiszórják, mint a gyúrma olyan, és így beletapossák. Jó. Konkrétan megvan egy videó, ahogy a közút közepén a csávó megáll, kijönti azt a gumit, vagy nem tudom, gyúrmát, tapossa, tehát nem az, hogy egy lapát, meg nem az, hogy egy ilyen izével egy véghúzzák, és kisimítják valami, megtapossa, és továbbá. És azért most úgy ezek az utak, hogy így... És az a feltételezés, hogy ezt majd egyszer rendbe rakják, tehát hogy majd egyszer nyáron jönnek, és akkor így rendesen megcsinálják az egészet, de sose jönnek, hanem a következő ilyen, meg a következő ilyen, és ettől lesz ilyen káposztaszerű az egész. Szerintem a magyarok nem tudják, hogy mennyire rossz állapotban vannak az útjaik. Tehát, hogy el kell menni Lengyelországba... De nem kell. Szlovéniába. Itt van mellettünk. Bárhova. És hogy mi van? Így is de Szlovénia arra azt lehet mondani, hogy ez egy gazdag ország volt mindig is, de hogy a velünk egy szinten lévő Lengyelországban tükörsima utak vannak. nincsenek kártyuk sem Varsóban, sem Krakóban, sem közte a köztes utakon, nincsenek kártyuk, de jobbat mondok, most már Albániában láttam olyan utakat, meg Bosznia-Hercegovinában, hogy így hibátlan utak. Tehát, hogy ma már ez nincsen, ami Magyarországon van, hogy úgy javítunk utakat, hogy így nő a foltok és a kártyuk szám, az elfogadhatatlan nemzetközileg Budapesten is, meg az ország nagy részén, ahogy ezek az utak kinéznek. Engem is ez zavar, hogy ez a klasszikus, ugye volt Japánban, amikor az a sinkhole, most sosem teszem a magyarul mi a neve, amikor ugye beomlott egy rohadt nagy, de te úgy képzeljétek el, hogy egy ilyen Times Square, annál talán kisebb, de egy akkora kereszteződés a város között, hogy beszakadt az egész ilyen, mint a 30 méter mélyen, és egy hétvég alatt megcsinálták. Úgyhogy utána... Hibátlanul. Elképzelés nálunk, tényleg ez megy, és ezen kiakadtam az utakon, nem tudom, előző héten az egyik adás, nem, mert nem tudom, én is jövök be BKV-ba, és tényleg így hány ingerem lesz már az út végén, 10 perces út, megyünk 40-nel maximum. És valaki beírta, hogy hát ez politikai öngyilkosság lenne itthon neki kezdeni, mert ugye nem elég, hogy felszíni javítás kell a legfelsőbb réteg, hanem akkor talajmunka. De az hogy lett? Én nem értem, én nem látom azt a társadalmat, vagyok Budapesten, de szerintem a nagyvárosokban se, aki azt mondja, hogy ó, ezt most rendesen megcsinálják talajmunkával, és nem fog utána szétmálani az út egy busz alatt, vagy egy nehezebb autót. Igen, végre örülnék, hogy lezárnak egy utat, és azt mondják, hogy bocs, ez most egy hónap lesz. Ennek egyébként szerintem egyszer most már rendesen utána kéne menni, mert ugye, ahogy óriási visszhangja volt annak, hogy a negyede elfolyik a vízhálózatnak, szerintem ennek is egyszer most már utána kéne menni, hogy miért nem tudnak a magyarok rendes utakat építeni. Igen, ugye a környezetben, mint ugye a határon megállt a tudás. Mindenkinek, vagy olyan országokban, ahol sokkal nagyobb az ingadozás a hőmérsékletben, vagy nem tudom, nem hiszem el, hogy ne lehetne Magyarország. És akkor mi az? Tehát kilopják az anyagot rossz anyagból, tehát hogy mi történik? Igen. Ez biztos, tehát ezt tudjuk. Nem, jó. Ez feltétel, nem, szerintem biztos kilopják belőle, de például a Hódmezővásárhelyen volt ez a hír pár hete, hogy a régi szerződéseket nézik, és akkor új szerződések vannak, és volt ilyen, hogy az útfelújításnál is, vagy gondozásnál is, és ott konkrétan az volt, hogy 30-szoros túrázás volt. Az még egy földút volt, de hogy valaki 150 milliót csinálta az 5 millió, vagy 3 milliós munkát, illetve olyan volt még, hogy úgy csinálták az utat, hogy mondjuk mit leszerződött a NER cég mondjuk 200 millióra az út felújításra, és talán leadta azt 10 millióért egy kis cégnek. Szóval, hogy itt valószínűleg a lopás is van, az is van, hogy a végén egy Sanyi csinálja meg, a Sanyi BT, és kurva kevés pénzből. Jó, tudás biztos meg lenne. Én ezt el tudom képzelni, hogy nagyon sok helyen kilopják, vagy akár a többségébe kilopják, de hogy miért nincs olyan, hogy egyébként meg bizonyos helyen az országnak meg szuper utak vannak. Tehát, hogy legyen ilyen best practice, hogy nézzétek meg az utakat, nem tudom, Bátony terenyén, mert ott milyen tökéletes utat csinált a helyi önkormányzat, amikor nem loptak, és de nincs ilyen. Tehát, hogy az egész országban gyakorlatilag csak az autópályákon tudunk szuperfut, ott viszont tudunk, mert ugye ez a koncesziós autópályák, Mészáros Lőrinc. Ezt lenne felújítani állandóan valószínűleg. Ott tudunk, de hogy sehol máshol, sem városban, sem városok között, és egyébként meg minden más ország tud. Tehát, hogy erről már valami fajta ilyen közvitának el kéne indulnia, és ezt nagyon gyorsan javítani kell. Igen, én támogatom, mert én tényleg gyakran ki tud akadni az ember, hogy most ez miért nem működik, de a legtöbbször ugye olyanokban, ami nagyon, hát egy ritkán fordult. Tehát mondjuk a orvosi ellátás az olyan, hogy alapvetően nem gondolsz bele a hétköznapokba, mert ha van bajod van, vagy valami rokonodnak van, akkor jön szembe a valóság. Oktatás ugyanaz, én már nem járok oktatási intézménybe, a szülőknek talán ő nem fog, a gyerekeknek szívás, meg azért... Értem, hogy miről beszélsz. Tehát, hogy az út viszont tényleg az hogy folyamatosan egész nap rászkodom, és tényleg nem hiszem, és azt sem hiszem, aki írta valaki tegezt, hogy az egy kemény munka lenne, hogy az a baj tényleg el tudom képzelni, hogyha földmunkával együtt csinálnak ezeket, akkor az lenne, hogy egy 200 méteres utat fél évig csinálnának. De ezzel is bajom van. Én kicsit attól félek, hogy itt a magyaroknak egyszer megszokta a szeme. Tehát, hogy föl se tűnik már nekik, hogy mennyire rosszak az utak, mert nagyon kevés magyar jár külföldre, és ők azt látják, hogy időtlen idők óta ilyenek a magyar utak, és már egyszerűen elfogadta a magyar társadalom, hogy ennek ilyennek kell lenni. Remélem nem. De igen, tényleg, talán amúgy nekem is ott mondanám, hogy nyílt keszem, de szerintem előtt is zavart, hogy mi a franc ez. De hogy tényleg, amikor Szlovénián átmentünk, és tényleg a legutolsó falun is olyan sima út van, és akkor nem Olaszországba is ilyen, megyünk át ilyen kis falukon, és miért? Van ott is. Igen, van ott is nagyon sok. Nálunk gazdagabb országokat mondasz, de mondom, Albániába, Boszniába, Maláziába, olyan országokban, amik nálunk sokkal szegényebbek. De ez is probléma, tehát azért, mert egyébként Csehország, Lengyelország ugyanezt, tehát amikor még Lengyelországban nem mentem kocsival, de Csehországban igen, és ott is ugyanezt az érzésem volt, és azért a Szlovénia, Csehország, Lengyelország, azokkal mi egy helyről jöttünk, még a 2000-es években, sőt, mi voltunk elvileg, tehát én úgy tudom, hogy mi voltunk ott az éltanuló, tehát ez elkeserítő. Hát az utakban látjuk tényleg ennek a, nem tudom, kivetülését a mindennapokra, de hát tényleg ez a szomorú, hogy mindenben ez van. Hát, mint oktató, mi a véleményed erről? Ugye volt ez a hír, kinevették a felsőoktatási államtitkárt az általorvosi diploma osztóján, a kormány sikeréről beszélt. Igen, úgy kezdte, hogy vannak rossz híreink is. Belehallgatunk, hogy mit mondott, és mit rögtek ki, vagy hát nem tudom, kinevették-e, vagy csak szkeptikusak voltak. Szembe kellett néznünk, ellenszélben dolgoztunk. Hitvány silány emberek próbálják ellehetetleníteni sikereinket, elvenni a lehetőségeket fiataljainktól, elnyomni a kiváló oktatókat, professzorokat. De a magyar felsőoktatás sikerei, versenyképessége és folyamatos előrelépései bizonyítják, erős alapokon állunk. Amikor a kicsinyes politikai bosszúállás jegyében kizárták a magyar hallgatókat, az Erasmus, a kutatókat pedig a Horizon együttműködésekből, kötelességünk volt helytállni önökért. Ezért indítottuk el sikerrel a Pannonia ösztöndíj programot. A Pannonia ösztöndíj program indulása óta több mint 12... Nem győzte meg a célközönséget a hölgy. Hitvány silány emberek akadályozták. Szerinted kire gondolt? Vagy Ursula von der Leyen, vagy ki a... Abba szerintem egyetértett a közönség is, meg a bajuszné is, hogy hitvány silány emberek akadályozták itt az Erasmus, de szerintem nem ugyanarra gondoltak. Igen, és arra viszont vannak adataink, hogy azért ez a generáció, ez már ezeket nem nagyon hiszi el. Tehát, hogy így minimális a támogatottság. Hát egy személyű. Elvileg 30 év alatt, szóval... Vagy... Az nem fog sikerülni, hogy így oda küldenek ilyen államtitkárokat, akik hergelik a diákokat. Tehát ez az ilyen fölülről lefelé kommunikálás, kinyilatkoztatás, amit ő is csinál, Bajusz Veronika is, meg a Hankó is, meg Maruzsának az a híres videója, éjszakai szexeléses videó. Ezek nem segítik a... Hát igen, ott az a mémelés nem sikerült annyira. Bár a Maruzsán meg kell védenem, mert szerintem ő fogalma sem volt, hogy milyen mémbe, vagy mibe rakják bele. De és hát csak utolag, megnézed, de... mielőtt kiraksz valamit. Lehet bízott a diákokba, nem kellett volna, nem tudom, ő lehet nem látta a felméréseket, hogy a diákok körében hogy áll a mondjuk még az volt, az csak egy ilyen vicces baki volt, de amikor mondjuk oda ment a Hankó a diákokhoz, és hergelt őket, és összeveszett velük, tehát hogy ezek nyilvánvalóan a kampány részei, miközben hivatalosan egyetemeken nem szabadna politikai kampányt folytatni, de hát ez iszonyatosan kontraproduktívak. Tehát így... Ezt én is értem, hogy akik ott vannak, nagyon jól tudják valószínűleg, hogy mi a helyzet. Persze, és hogy elmondani a közembernek célzott propagandát, az nem fog működni. Persze. Szóval én is tudom, hogy itt mi volt a cél, de messzebb ment Varga Bajusz Veronika, és én csak ezt a részt emelném ki, hogy reagált, ugye. Szeretném nagyon világosan és kedvesen elmondani. A véleménykülönbség természetes. A demokrácia és az egyetemi közeg is attól él, hogy kérdezünk, vitázunk, akár határozottan is. Mert igazából neki elvek csúnyákat írtak, és az már nem fér bele, amivel oké, egyetértünk, ne írjanak csúnyákat egymásnak az emberek. De azért azt egy fideszes KDNP-s politikustól, hogy a demokrácia és egyetemi közeg is a vitából él, ezt egy olyan kormány tisztviselőjeként elmondani, akik semmiben nem vitatkoznak, és rendeleti kormányzást folytatnak, és akinek az miniszterelnök jelöltje is, hát örökös miniszterelnöke, 20 éve nem mert kiállni egy vitára a választásokon. Nekem ez egy kicsit büdös, hogy ezzel példálózik, és ezt mint érték így előadja, és aztán hát nem élnek ezzel a lehetőséggel. Te vársz egy vitát? Egy miniszterelnöki vitát? Hát várnék, nyilván tök jó lenne, hogyha lenne ilyen, de hát ahogy mondod, Orbán Viktor most már valószínűleg sosem fog ilyen vitákat bevállalni. Ja, majd talán lesz egyszer egy olyan Magyarország, ahol a jelöltek vitáznak. Igen, és az utakat is úgy csinálják meg, hogy előtte a talajt is kiássák, és beleöntenek valami követ, hogy ne nyomja egy autó súlya el. És talán Erasmus is lesz egyszer. Várjál, mondok jobbat, talán a János kórházon nem ömlik szennyvíz a fülészeten. Falból. A vonatok meg mondjuk nem úgy indulnak el, hogy úgy maguktól egyszer csak elindulnak, nem vesznek el a síneken, nem gyulladnak ideiglenesen ki. Ideiglenesen nem hagyják el a sínt. Nincs olyan, hogy magától elindul egy vonat. Vagy ha elindul, akkor 5 km per óránál többel tud menni. Az meg a másik, igen. Jó, hát akkor úgy érzem, hogy ugyanazon a utópiát szeretnénk ide Magyarországra elképzelni, ami valamiért a környező országokban működik, tehát nem kell nyugatra menni nagyon, hanem egyszerűen át kell menni a bármelyik ország határa. határon. Jó, hát mondjuk nem keletre, de azért észak-dél. Most lassan így... keletre is mehetünk egyébként. Romániába szerintem sok szempontból sokkal jó. Jogos, igen. Úgyhogy talán ezt is megéljük egyszer. Szerintem már a végére érkeztünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Egy élmény volt, mindig örülünk, hogy másfél reményt is hallhatunk itt. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. És hát nem tudom, ez a vendég itt lehet el fog húzódni. Reméljük a legjobbakat, meglátjuk, mi lesz. Iratkozzatok föl, támogassatok minket. Hogyha élveztétek ezt a beszélgetést, akkor Poginak is vannak mindenféle podcastjei. Az egyik például nagyon izgalmasnak hangzik, amit én nem tudtam, hogy van ilyen. Ami, hogy is van? Hatalmas arcok a címe. Van a saját podcastom, a Pogi podcast, az egy gazdasági podcast, és van a másik, a Hatalmas arcok, az pedig ilyen izgalmas életű emberekről szól, akik egy élet alatt több életet éltek meg. Példaképek akár, de ha jól hallottam, annyira nem. Nem példaképek. Néha igen, tehát néha volt, igen, benne, igen. Volt benne mondjuk néhány olyan is, mint Ferenc pápa, vagy Jane Goodall, akik példaképek lehetnek, de azért nagyon sokszor kritikus vagyok. Kíváncsi, egyet most már akkor lesz, mit hallgatom, hogy végre nem politika. Kicsit talán az én agyamot is kisüti. Szóval köszönjük, itt voltatok velünk, mi holnap is itt leszünk. És ti itt lesztek.